ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون د سورت زمر دریم باب شروع او په دریم باب کې د پنځو خبرو بیانو پاغي کې د دین مخ کې یو ترغیب ال قران ان انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق دی پسې دلیل عقلی او الله يتوفى الانفس حين موتها نو دا ام اتخذو من دون الله شفعاء دا زجر دے دا پارا دا مشرکینو او رد دے داغی پاغا مشہور شبہا چی ہمیشہ دا پارا ہر یو مشرک بخپل زمانہ کی داوی چی منگا دی خوال وردو او منگے دی توائی او دی اللہ توائی دا منگا ردی دا پارا نیولی دی دی و سبا زمونگا دا پار شفاعت کے او یا اس مونگا وردو و توائیو چی مونگ لے سفارشو کے نو دا پا حقیقت کے نفع دا شفاعت قہری یو شفاعت ازنی دے شفاعت او سفارش تا او دا با کئی اللہ با اجازت ورکی او دا غی نفس با شفاعت شروع کی گی او دا با پا قیامت کی ندی دنیا سردل تا ستعلق نشتا پا قیامت کی با انبیاء و بانی دا ټول قومون اخفل وسو کی احر نبی بخفل امت تاوی او دی خلق و تبوی جمو سر سنشتا اخیر که با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خبر راشی شفاعت باغی شروع کی او دا غزین با بیا سلسلوار نمبر وار ابراہیم علیہ السلام او داسی موسیٰ علیہ السلام نوح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یا با شروش شفاعت شتا او کی گی با دا اللہ دے اجازت نا پس او اجازت با اللہ ورکی قیامت کے اولاول اجازت ورکی پیغمبر دا وس چی قبر دا یا اس انسان زی پا دی خیال بانے جزو وردم چی دے زمال پار شفاعت کی دے تا شفاعت قہری دا مشرکانو بگو اگی باوی دا دی پا اللہ بانے زور دے دکہ دا نیکان خلق دی او اللہ تا دیر نزدی دی نیکان شو اللہ تا دیر نزدی شو نو بس اللہ والا پورے اختیارات ورکڑی دی اللہ اس مخا نوی دار مشرکین و عقیدہ واللہ پا دے بانے رد کئی دا غصے دا مشرکین و پا مخ کے بچے دا یو اللہ خبرو شنو دی با نفرت کو دی با تختیدو بیا با دا نبی خوال نرات لو چکل با دا دی اولیاء و سپت شورو شن دی او طول مرد مشرکم دا کار دی دا نفع دا شفاعت قہودی او رد پا دے مشرکانو باندی پا دے باب کم دا دو خبر پاتی وی او د قل اللهم انا بیا سلورم باب شروع شي ام اتخذوا من دون الله شفعاء بلکی نیولی دی دے مشرکانو من دون الله سوا د الله نا شفعاء نور سفارشان اتخذوا دا غی کار دادے زند پارے نیولی دی دا امت تخذو زمانے دے پیغمبر سرنے لگی آوازی دا غی نمخ کی چکم زمانہ دا جاہلیت تے رشوی دا و مشرکانو پاکستان لوت سوائی اغوس یعوق و نصر نیولیو یوازی دا غی سرنے لگی امت تخذو من دون اللہ شفاعات تر قیامت تر وز پوری چکم یا مشرکم زان لسک ساتلی دی چمنگا وزو دی تب وایو یا جوان دے پیر دے او یا مڑ پیر دے او دی بزمنگ دا پار شفاعت کی او اللہ ر دی خبر نہ ور دی کاغذ ہر یو ملک تے کا عرب دے او کا عجم دے کا تور دے او کا سپین دے کچھ اگر دا قسم عمل کی اللہ پا داغی خلق و بانے داغی پا دے شفاعت بانے رد کی بلکہ مشرکان نیولی دی سیوا دا اللہ نا شفا سفارشیان قل تورتو آیا پیغمبر آولو کانو لا یملکونا شیئن ولا یاقلون اگر چیغی کمو آتا سوچی نیولی دی اگر چیغی لا یملکونا شیئن مالکان ندی دے ویداری اختیار و سر نشتا اخو تاسو اجر دی پو خدای بانی زور چلی گیا دا دی مخا اللہ نوی نار دنیا سوک بادشاہ خونه دی نار دنیا ستاسو پشان سوک انسان خونه دی چی یا ملک سیب دی او یا خان سیب دی او دا اغا پا دی نوکرانو که او یا پا زامنو که دا سی خام خاصو کی چی غی مخا نوی اغا دا اغا دا نازولو نی یا دا اغا سر محبت او مین دی ری دا غی دا وجنا بس چی غصه کئی نو دا پی جلب چولی نا اللہ وی لا یملکون شیئا اگر چی غدا سی دی دا تاسو چی کم نیولی دی چی غی سر زر اختیار نشتا ولا یاقلون و نا غی پویی گی تلان شی او دا غی قبر تود ری گی نستا دا حال اغی خبر دی چی دی سوی ما تا او دا سوک زمان خوال را غلی دی او پا غی گی خودم نشتا نو مشرکانو پا غی کی سوک دو کلی نراشی نو سوک دو بل کلی نراشی نو سوک دو شلو ملو نراشی نو سوک وار پسی دو بلی سوبی نراشی نو که چرده دا طول دا سی پی جانی که نا چه دا پنجابی راگه زمان خوالا دا تور راگه و دا سپین راگه دا زمان اغا دوست چه زمان خوالا براتا و دا غا پکی ناشنا ده و دی یو شان پی جانی دا خطا غلا پورا علم ورکو تا علم خو صرف اللہ سر دے نا انسانان زو حل نخو یو اللہ خبر دے اللہ ذکر ویچی نپوئی گی نا دا غی سا عقل شتا او نا دا غی پا لاس کسی اختیار شتا زتا و تودری دی او دادی و تووشی بابا پتا بشی و پخده بشی تبا مخلاصی زتا لراغلی ما تا اللہ تا دیر نزدی و دا اللہ نازولی نو سو سرشتا اللہ وی زر اختیار و سر نشتا نو زر پیجر اللہ یملکو نشیان ولی او نه پویږي په سبانی دویم پیغمبر دا وته وایا قل لله الشفاعت جميعا تو ورته وایا خاص د الله د پاره شفاعت د ټولو څه مطلب د شفاعت دا غي مطلب سو زور مشرکانو به وی د دی په الله باندې زور چلیږي او الله د دی مخه نه وي ځکه چې دا د الله نیکان بنیان دي نو الله دې کمزورې کودارې په زور اور کړو پیغمبر تو تو ہے للہ الشفاعت جميعا دا اللہ دا پار دا شفاعت طول و زور و غلب خدا غدا یا شفاعت دا دی معنی چی دا تاسو کم کوئے نو پا دغا معنی بانی اللہ وی دا خود ما پا اختیار کردے دا خود ما پا خواہ بانی کی گی چیز دیو انسان تو ہے مجید شفاعت شروع لکہ قیامت کی با اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوئی چیز سل تعطا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کوا طالب در کولیش اشفع تشفع تشفعت شروع کا سفارش کوا نن بستا سفارش قبلی گی وللہ شفاعت جميعا او اللہ کو اجازت میں نے کڑی دیتا تا قیامت رس خلانہ در آگلی اجازت پل اول اللہ پیغمبر تا کیونکہ پتا کہ شفاعت پانے کے دے نو بیا دا پیر خوال اول دے یا خو بس پیغمبر یاد آوا لیکن در طول نولون بے شفاعت خوب آگا کی بس بیا خود پیغمبر خوال در رودانا داغا خبر تارو خود ریگا یا داغا نا غوارا دی سر خلا سشتا نا پیغمبر پاتی ری اٹول انبیاء پاتی ری او تا دا ولی قبر لور غلی اللہ وی دا سندا عقیدت دکا لہو ملک السماواتی والاردو خاص دا اللہ دا پارا بادشاہی دا اختیارات تی دا اسمانونو دزمکی اللہ وی مالک دا اسمانونو زیما مالک دزمکی زیما پدی کی تصف واڑی تصف پکار دی اخو دما سر دی زکا مالک زیما پنجان دما سر دی خزانی دما سر دی نو مانا اولی نگواڑی دما دا مخلوق نگواڑی ثم الیہ ترجعون دا پکی زور نشوا بیا با دی اللہ تا واپس کلی شے ثم الیہ ترجعون بیا با دی اللہ تا ادرے گیا قدر دا ساتلی دا چھتے دی پا اللہ بانے زور چلی گی ذکر دی خوالا وردم کاغا گٹی دی و کاغا بوتان دی و کاغا قبرو ندی اللہ وی ما تبودری گا از زور ندا یا رد را روان ندا نزا مشرکینو بل حال وإذا ذكر الله وحده او كلا جيادو لشي الله يوازه صرف يوازه او دا يوازه الله انبياء ويادو حق فرست يادو اغيب دا ويج لا اله الا الله بيد الله نبل سو حجت روا مددگار لائق بندگي نشتا بيد الله نبل سو انسان حاجات نشي پورا کولے بيد الله نبل سو د انسان تکالیف دا غن نشي لری کولے الله نه بغیر سو باران نشي ورولے الله نه بغیر سو اسمان نشي پیدا کولے زمکه نشي پیدا کولے بس یو الله دے چې په هر حال انسان تر رسیدون کې دے او هر تکلیف او مصیبت ته انسان نه لری کون کې دے چې کله بسر د توحید خبر او شو اشما عزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره اشما عزت تنگ بشو زرون دا غکسانو لا یؤمنون بالآخرتی چه غیبا پا آخرت بانی ایمان نرودو دا غی زرون با تنگ شو اشما عزتو نفرتو نفرت باو که زرون دا غکسانو چه غی قیامت نمانی نکه هر مشرک دا سیده چه غی قیامت نمانی دا مشرکین بر توحید پا مسئله بانی دیر زیاد خفشو تنده بی چرونه که بیا به حق پرست سره خبرې نه کولی صادر به وسندو د مجلس نه به پاسې دو او نور کسانو ته به وی زې د خپل مسله نه کیم دغه یو مسله ده ولی دا اولیا سنی شي کولی ولی دا ګټی لوټی دي ولی دا اسې په جنډي ولاړی دي ولی دا اسې په دور لیکل شوی دي دا یې سم نشي کولی خو که کله به چېرته د دې خبره رااله اولیا او ذکر به راغې مولا به بیان کوه په هغې کې به د هغې صفتونه شروع کړو په یو قدم تر عرشه پورې رسی او مالی دلې د رفتار د درویشانو اولیا را هست قدرت از خدا تیر جستا بازگردان از زیرا مولانا روم ویلی دی چې اولیا را پار خدور طاقت تک یو سړی په لنده باندې گزار وکاو غش اوت نا غش اوت غش واپس را ګرځول شي هو هو هو یا رب یې وایا په دې باندې به جذبه رااله نو چې د الله نه سیوا نور یادیږي چ بھائی شیخ عبد القادر جیلانی خود پیرانو پیر دے آخو پتھوڑے دنیا کے مشہور دے بس ویدا ذکر اللہ وحدہ اشما عزت صرف دا اللہ خبر کوا نو تنگ شی بس مجلس نہ پاسی سادر سنڈی و نور تم وی پاسے دکھو بل سنی جی دکڑیم دا یو مسئلہ کی توحید و توحید و لی دا نور سنی شی کولی او چی سوک پا کی قصی شروع کی چی پلانی ولی آغا خدا چلو شو پلانی ولی او داغه قصر او اخلی نو بس بده که وی نراش او ده خوشحال شی او ناره پا کیو ملگی یا او که شیر سو کوی نو ویرتی دوباره او آیا نو مشرکین و حال اللہ ذکر کی در نن نا صدا پاس سوال سو کال مخی دا چی دنیا بادشه و مشرک دنیا که پیدا شو نو داغه دا حال او تا قیامت تر وزی بده مشرک تا حالی چی دا یو اللہ خبر و تا که او گر بیولیا نمانی زیارتون نمانی شفاعت نمانی کرامت نمانی او تب خبر صرف دا کہ لا الہ الا هو لا الہ الا هو یعنی بغیر دا اللہ نبل سک نوری بغیر دا اللہ نبل سک چا حاجت نشی پورا کولی بغیر دا اللہ نبل در تر تنری پکارو اللہ تو دری دا پکار دی دا اللہ نغفت پکار دی تب مسئلہ وطا کہ او دے بوی قیامت نمانی آخرت نمانی شفاعت نمانی دے بدرمانی نور فتوی شروع کی وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ او کلا چی ادولی شی اگر کسان چی سیوا دا اللہ ندی اذا هم یستبشرون نو ناسا پا دی دیر خوش آلیگی مشرکانو تاو پا آغا وقت که دا لاتاو دا مناتاو دا عزا سی پتون شروع شو نو اگی بزر در رالو او انعامات بیولا ورکو تحفی ڈالای بیولا ورکو چی تش برانا ندی او تو خوزا منگا دا قیده مرگره منگا خوبا دا سی خلقو بسی گردو منگا دلتا پیدا شوی دا وغا صحابی دا بیدی نده نمشرانو دین نمانی اگی اسپکر دا اگی بیزتای اکڑی او یو اللہ عرصہ کئی تو گورا ہر سوی آگا اللہ تسپاری مجھے دا اللہ نا سیوا نور یا دولیش نوری دیر خوش آلی گی چھ صرف دا اللہ را توحید خبر رکی گی چھ بھائی کاکا سے سنشی کولے ورے پیر بابا سنشی کولے منظر بابا سنشی کولے دیول بابا سنشی کولے پلانے سنشی کولے او وی دا اولیاء نمانی خواب نو دا اولیاء دا منلو بدا مطلبی چھ دی ہر سکولی شور دنیا دا نظام جو دی چلی اولیاء خو منگا منو چھ مونگا وایو اولیاء دا اللہ نیکان بنیانو او دا اللہ پاک وعدر دا نیکان بنیانو سر جذب جنت تبوزم کی دیش اللہ جنت تبولی یقین سر ورسوک نشی ویلی یقین سر بمونگ آغا یادو چھ اللہ او دا اللہ پیغمبر مونگ تبیلی چھ دا جنتی دے نور کے او سڑے ہر سو رنیک شو نو دا غبارہ کی سوگدا فیصلہ نشی کولی جدا جنتی دے یو بندہ گناہ نہ رکڑے نی گناہ لیدل دے نر گناہ حد ترسی دل دے معشوم بچی دے وفات شو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی دا خود جنت یو مرغے وا او سم خلق وی معصوم بچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام متوی صدی وی آئین در پارا دا سونو وی تا تا پتا دا چی دا معشوم لوی شوی وی او دنیا کی رد لس کالا و شل کالا و اتیا کالا زندگی وی دا دا عمل بسنگو دا با ایمان روڑو که بینا روڑو تر در تقدیر نا خبری عائشہ رضی اللہ عنہ غلشو دا چا بارک دانش وی لی که معشوم دیو که غٹ دیو که ولی دیو که غیر ولی دیو که مولا دیو که طالب دی چی دا سڑے اللہ بخلے دی دا علم آپ اللہ سر دی بخلی بی ہمون تا علم نشتا اللہ تا بنیز دی ہمون تا علم نشتا چی دا اللہ نیز دی لیو که اللہ تا لر دی دا خلقو پا نظر که دیر اولیاء و دیر نیز دی خلقو آقا که دیجی پا جہنم که پراتی ولی دا غید ایمان نا اللہ خبر دی ما و تا تیز نیو خبر دا دیز پوری درین بابو دا قل اللہم مفاتر السماوات دا دیز اینا سلو رمبات او دی سلورم باب کے اول دلیل وحی دے تا تقریبا دوش پی تم پوری طالبان روان دے قل اللہم فاطر السماوات والارض وای پیغمبر اللہم اللہ پیغمبر تر سوال چل خی اللہم فاطر السماوات والارض اے اللہ پیدا کون کیا دا اسمانون و دزمکی اللہم اے اللہ اللہ پیغمبر تو ادا سے سوال کوا اے اللہ فاطر السماوات والارض پیدا کون کیا دا اسمانوں و دزمکی عالم الغیب والشہادہ او پوئے پوئی دن کیا پا غیب و پٹو پخکارا انتا تحکم بین عبادک تب فیصلو کی فمیند خفل بنیانو کی فی ما کانو فی ہی اختلفون فاقس کی جودی پاقی کی جگڑے و اختلاف کو ان کی او بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہو یورن نبی علیہ السلام تووی ما تسب دعاو خیا نبی علیہ السلام و تووی وایا اللہم رب جبرائیل و رب میکائیل و رب اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانو فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم نبی علیہ السلام بچے شپی پاسی دن ویدا بے ہوئی اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ اے اللہ پیغمبر پخپل ام دشپی پاسی او خوب کدا ہوئی ابو بکر تم دا دعا خی چی دا سی وایا ورد انبیاء و تعلیم دا دے زمونگ دا نبی تعلیم امت تا دا دے اللہ زمونگ پیغمبر توی دے امت تا دا تعلیم ورکا چی اللہم فاطر السماوات اے پیدا کون کی رسمان و رسمان ابو بکر تا پوس کی و دا پیغمبر نا تا پوس کی او پیغمبر و توی دا سوایا اللہ پیغمبر توی دی امت تا دغا سوایا او نن امتی سوی اللہم بحرمت النبی مونچی آواز کو او دعا کو اللہ پا حرمت تا پلانی اللہ پا حرمت تا پیغمبر اللہ پا برکت تا پلانی اللہ پا برکت دا برکت بچی او دا حرمت بچی دار کم دانا دال پاس تیرا کرو دار تچاو خود اللہ پیغمبر تو ادا سے ہوتا ہوا ہے جی اللہم چتا اللہ تا سوال کے ندا سے ہوا ہے اللہم فاطر السماوات دا سے ہوتا نو جی اللہم بحرمت ابراہیم خلیل الرحمن اللہ پا حرمت ابراہیم علیہ السلام پا برکت ابراہیم علیہ السلام پا برکت دا آدم بابا مخی طول انبیاء کنا ندا سے ہوا ہے جی اللہم اے اللہ فاطر السماوات والارض نو پیغمبر ابو بکر تم دا دعا خی چاہے وہ تو ماں تو خیر دعا زب سنگ وائم نبی علیہ الصلوۃ والسلام و تو دا سے وائے اللہم رب جبرائیل و رب میکائیل اے رب د جبریل او اے رب د میکائیل او اے رب د اسرافیل او اے پیدا کون کی دا اسمانون و دزمک او عالم الغیب و شہادہ تب قیامت کی فیصلی کے اللہ دنیا کی منگتا غلا رخے چیغہ صحیح لارو و خلقو پک اختلاف کرو داغ اختلافات و نمونگا رو باسی او اتفاقی مسئلی تا اللہ زمونگا رہنمائیو کی انتا تحکم بین عبادی دا سورہ خیستا دعا دا اللہ خی پیغمبر تا او پیغمبر خی پل امت تا چی دا سوائے امتیانو کی رسو پیدا شن نکبل چا قبر لبلا شنال تا بولاری یا دلتا دواخ قبلی گی خوا چا ویلی گی دواخو اللہ دا ہر چا قبلی او پا ہر ٹیم کی قبلی خو اللہ زمین خودلی دی پیغمبر تا او پیغمبر منگتا خودلی دی چی دا شپی پاسا اللہ دی اسمان تراکس شی او اعلان کی تا پاسا کنا درے میسر شپی دوی سی دی خوبو کن یوی سکی خیر دی پاس فینزم انٹا ہو درے گا نیم آگے انٹا ہو درے گا ایک سوالو کا کنا پیغمبر خودلی دی منگتا نند جمعی روز آو اخیرے مازیگر چپاگی کہ اللہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کرے دے سلسلہ را روانہ ودو ہفتے دروازے نا اتوار دروازے نا اللہ پاگی کے سکول آسمان نے پیدا شو عزمک پیدا شو اغرو نے پیدا شو دریابو نے پیدا شو اللہ پاگی قوتوں نے واچھو راتلا راتلا خبر دا انسان پیدائش نے دو جمعی روز وا او اخیرے وقت را مازیگر نمازیگر اخیری گھنٹہ پدی کہ اللہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کو نو پدغه وخت کې وی د جمعې پر الله سوال قبلی نو دی وخت کې او دغه د الله نه سوال وکړه رو جماعت په وخت کې الله سوال قبلی کعبه نه چابېره ګرځي الله سوال قبلی دا مختلف زوینه دي کنه ډیر زوینه دي دا پیغمبر مونږ ته خودلی دی پیغمبر ته چا خودلو الله و ته خودلو فقې کې د الله نه سوال وکړه فقې کې خدای سي یو نشته چې د ابراهيم عليه السلام قبر له لار شالته سوا قبلی لاش د موسی علیہ السلام قبر لالت دوا قبلی لاش د ایوب علیہ السلام قبر تلت دوا قبلی ایوب علیہ السلام غچ تل اسکل بیمار و سوال وک ول اخکو لاش تلت قبر ته دا تعلیم خو جته بدین کی نشتا په امت کی نشتا چا دا و نلی دلو ای بخا ما خازی زیارت ل بزان رسی کل تا سوال خ قبلی ول تو پیسې می سیم ور کی مجاوران ل چې خ جهنم ته ور دی زکه چې عبادت بدنی او مکو ور پسې مالی او مکو دا تا چې سوګرن د زانه خبري جمعات تراشی نو چې راځي په لار کې او فقیر له پیسې ورکا نو چې جمعات نه وته نو بیا یو غریب مسکین له پیسې ورکا سو صدقه ده څوک بدن نه خبريږي په پټه باندې صدقه وکا نو تطفي غضب الرب دا الله په غضب باندې وباړي الله غضب څه دی غور دی قهر د الله دی او پیغمبر وایي چې صدقه دې وکړه داسې پټه چاله دې ورکړه نو دا الله په دې قهر باندې دا الله په دې غضب باندې بالکل وباړي هغه یخ چې کوم صحیح کار دی خو ته نه کوې او په زیارتونو باندې ګرځې هلته دواګانې په برکت تپلانی په حرمت تپلانی مولا بزر را پاسې او هغه سر خو قلم دې بس هغه ولیکي دا خو جایز ده هلکه جایز څه شی دی جایز د کوم ځنګل نه راغلی دی جایز پرېږده وه چې کوم غوره دی هغه د قرآن دعاګانې دي او د پیغمبر دعاګانې وي په هغې کې خو نه دا حرمت شته او نه پکې برکت شته په هر حال انت تحکم بین عبادک تو فیصلی کے پمین دخل و بنیانو کی فی مکانو فی اختلفون پانگا سکی جدا مخلوق پاگی کی لگیا دے و جگڑی خی ولو انا للذین ظلمو دا تخویف و زجر شروش او کچری داغی کسانو دا پارا چی ظالمان دی ظالمان نمرا ظالم نمرا سوکت مشرک کچری شی داغی کسانو دا پارا چی ظلم کردے دے یعنی شرک کردے ما فی الارد حاغا چی پزمکا کری جمعی انٹھولو ومثله معه او د دې پشان نور لفت دو به قربان کی دی لرا په فدیه کی ور کی دا من سوء العذاب دا غبد عذابنا يوم القيامه پر د قیامت دا مشرک ک سبب قیامت کی ودریږي او الله ته وی چې الله دا ټول دنیا او دا سره او دا سپین دا دل در کوم مار جهنم د عذاب نه بچا نو بشوي کی نیشی بشولې او بدالهم من الله او خکار بشی دیتا دا اللہ طرفنا ما لم یکونو یحتسبون اگر چی دی پا خیال و پا خاطر کنو دیر دو گمان نو اگر با تم خکار شی ذکر دی گمان خدا و چی دا خکار دے کنا او ما دیر خواه عمل کرده مست کل تا باقا ولتی اللہ بوی دا تا سکلی دی دا طریقه را تا چا خود دلی وا دا دوا را تا چا خود دلی وا دا زیر را تا چا خود دلی و چی دل ترازا ما خستاوازا ور ار ری ور ری دو نما کور تولینتلی د شپې ولې ما ته نو درې دي د دعا د قبلې دو په وخت کې ولې ما ته نو درې دي چې ما نه سوال کړې وي ته په زیارتونو په قبرونو په ولیاو پسې ګرځې دي وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون د خو ډېر مالونه لګولي او ډېر کړاو مهنتونه منډې ترړې او هغه د په ښه نیت باندې کړې وي وی ښکار به شي دي ته د الله نه هغه سجدې په خیال او په ګمان کې دي هغه به هم په ګناهونو کې راغلي هغه به هم په شرکیاتو کې راغلي وبدا لهم او ښکار به شي دي ته سیئات ما کسبو بدې د هغه سجدې کړي وو هلته به ورته پته ولګي چې اوهو نن خو الله مونږ له سزاګانې مقرر کړي دي د دې عمل او دا خو مونږ په خپل یقین ښکار کړو وهغه بهم ما کانو به یستادیون او نازل بشی پا دیبانی اغا چیو دی پا غی پورو ٹوکی کون کی فا اذا مستل انسان درن کلا چیو رسی انسان تا تکلیف دا حالت تا انسان او دی سر دا سجرم دی چی سق اسم تکلیف دا تا او رسی اللہ وی دعانا نو دی مونگ تا چگی وی فما اذا خولنا ہو نعمتا بیا کلا چی مونگا ورکو دا تا نعمت تخبل طرفنا خوشحالی اولاد ہر قسم نعمت مال ولا ورکم صحت ولا ورکم بچی ولا ورکم قالان دی وای انما اوتیته علی علم یقینا دا هر کړي شوی دی ما تعالی علم د وجد علم د الله نه په دی باندې چې دیر دی قابل دی یو معنا دادا چې دا خو ما ته را کړي شوی دی علی علم د وجد علم د الله نه په دی باندې چې دار دی قابل دی مخکې چې غوالي تکلیفونه او مصیبتونه او په اللہ و جماع و لنعمت و خوشحالی ورکلا وی در دی قابل ہم کنا ذکر را لراکلو نو دا قارون لیچ ورکلو اغم دا غی قابل ہو کنا ذکر چه غم ویلیو وی در دی قابل ہم ذکر مال راکلو موسیٰ علیہ السلام و سلام لی نبوت ورکو علم والا ورکو او مال مال راکو اگر دا علم قابل و زد مال قابل ہم دا خطا دا قارون خبر ہو کلا قارون کافر و تخم دا غا پشان شوی دوی ممانا دادا چه دی وی انما اوتیته علی علم یقینا دا هرا کړه شوی ده ما تا د وجد علم زمانہ ز پوهه ما وی تجربه می ده تمالو غټه کنه دا هر څوک نشي غټلې دا خبرم در تکبر او د فخر او د غرور وکړه الله وینا که هر یو وینو غلطه ده بل هی فتنه بلکې دا اختبار ده امتحان ده طالب مال درکو دولت می دل درکو صحت می دل درکو سلور نیم سوا کال د فرعون صحتو چې بیماری په سترګو نه ولیدلې نو هغه ولی الله بل هي فتنه الله وی دا امتحان دی سوچو کا مالدار لمه مال ورکو امتحان دی صحت مند لمه صحت ورکو امتحان دی چې دې په دې صحت کې پندو شپې ته کال دیری کې دې په دې کې الله یادی او کنه یادی دې په دې مال کې چې دا غریب او مسکین یادی او کنه یادی او دې اړه تر راضی چې دا مال اولیاء راکو کا الله راکو ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن زیاد تدین نه پویږي علم نشتا او همشه علم دی او علم په حقیقت کې هغه د الله په دین کې دی او د الله دین د الله په کتاب کې دی دا قران نه خبر علم برکم دی نه راشي او چې علم نه راځي نو دین برکم دی نه راشي ولكن اكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قبلهم يقينا کړي ودا خبره ویلو دا اغه کسانو من قبل هم چې مخکې ردینو قارون هم دا خبره کړې او ډېر مالدارو دنیا هغه هم دا خبره کړې وي دا خو زمونږ تجربه دي د دنیا په کارونو باندې مونږ ډېر ښه پوهیږو مونږ ردی قابل یو ذکر الله راکړه فما اغنا انهم نو فایده ورنکړه دي تا ما کانو یکسبون هغه مال او دولت چې دی ګاټو قارون ته څه فایده ورکړه خوانجانې به د هغه د خزانو په سلویختو قشرو باندې ګرځېدي فائدہ وہ تاغی ورکڑا اگے ولا پر سر کی خودی سر دا کوانجان و سر دا خزانو ویدا دے غمال او دا تو زبکتا گلا پکت زیرو زانہ دا انسان فقط حدیث کرے دی غمال پکتا وان روان دز مکہ زان ترا کی کلا بورسی کی قیامت شی فاصابہم پس اورسی دی دا سیئات ما کسبو سیئات بدلی عذابنا تکلیفنا دا ہغس جدی کڑیو فأصابهم ورسید دیتا سیئات ما کسبو بدے داغس جدی کڑیو یعنی داغی سزاگانی والذین ظلمو من هاولائی او حق کسان چی ظلمو کود دی خلقنا ظلمو غم ظالمانو مشرکانو او که په دې خلکو کې داسې سوکی چې هغه هم په دنیا کې ظلم وکړي، نو دا ظلم دی چې د الله در پرېږدي. دا ظلم دی چې هغه الفاظ پرېږدي چې کوم پیغمبر امت ته ښودلي دي. دا ظلم دی چې هغه دین پرېږدي چې د پیغمبر نه وروسته موږ ته پاتې شوی دی، څه ګډې وډې شروع. الله وایي چې کوم خلکو ظلم وکړه دې خلکو نه، سیصیبهم، نو زر دا چې ورسی دي تا سیئات ما کسبو، سزاګانی دخپل عمل، سیئات ما کسبو زلزلو ته وګوره، سیئات ما کسبو نرخونو ته وګوره، سیئات ما کسبو په خپل منځ کې جګړو خونریزۍ ته وګوره. د الله د سزاګانو د عذابونو خو سر نشته. الله سره خو قسمه قسم عذابونه دي په دې دنیا کې، نو کله د زلزلې صورت او کله د سیلاب صورت او کله پس مکه سوره خلق نه نواتو زمونږه مخکي فاصابهم سیئات ما کسبو، او کله نرخونه خراب شو، کله فستونه خراب شو. دا الله د طرف نه کله په خپل منځ کې جګړې، دا خو ټول دنیا کې تاسو وګورئ او خصوصا مسلمانان، سوره خونریزي په هغې کې وشو، سوره قتل و قتال په هغې کې وشو، سوره کورونه پکې روان شو. دا سو شامت اعمال محصورة نادر گرفت، تا بد اعمال او داغی نتائج. والذین ظلموا من هاولائی، او حق کسان چه ظلم اوکر دی خلقون دا موجوده یادی، سیصیبهم سیئات ما کسبو، زردہ چو برسی دیتا سزاگان دخف العمل، وما هم بمعجزین او نردی عجز کونکی اللہ لرا. چا دا اللہ سر مقابله اوکر، پا جاپان رالا، پا انڈونیشیا رالا، زمون پا ملک پانی رالا، اور دنیا په ملکونو رااله، او د دنیا په ملکونو عذاب شروع دی. مونږ وته ګورو چې پاغي کې ماشومان مري، او پاغي کې خزم مري، او پاغي کې نارینه مري، او پاغي کې جمادونه شهیدان شو. چا ځان خلاص کو، چا هغه دفع کړي، و ما هم بمعجزي نری دی عجز کون کې لاله. اولم یعلم ایادی ندی پوان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، چې بشک الله فراخی روزی د پاره دا غچا چې خو خېشي او تانګي دی تا نگوری. پو چه چا سر مال دیر دی وی دا ولی اللہ دی، چه چا سر مال دیر دی یرا بس وی سب پوری وطی نو، سب قبول شوی نو، بس دا خلقو دا خیال لی چه مال و دولت چا سر دیر دی و خوخ پی تیری گی نوی دا جو اللہ تا دیر نزده دی او دا اللہ دیر خوخ دی. که دقا دا اللہ خوخ وی و اللہ تا دیر نزده وی نو اللہ با تباکو لینا. مال او دولت او د دنیا خوشاله د الله د نزدېکت نخې نه دي. بچا به ډېر تکلیفونه او مصیبتونه تیریږي او هغه به الله ته ډېر زیات نږدې. رب اشعث اغبر، حدیث کې راځي ډېر تاسو به ورته وګورئ چې پراګنده بوي او خاورې به پرتی، ویښته به ببري، جامې به زړي، او لو اقسم علی الله، کچرے غپا اللہ بانی قسم اخرینو لعبر رہ، اللہ بے پا غفل قسم کی بری کی، او اللہ وطوی جزا بستا امدادو کم ولو باد حین تصبرو کا، اگر تت لگ وقف پس بی جزا بستا سوال قبلو ما دا اگا قبول کری، اگا ولٹیم ور کری، اگا قسم خوڑلی، او پا غا قسم کی بے اللہ چرتم حانس نکی دا پیغمبر وی، او چی تو تا گوری نوی اختوا پی ببری جامی به زړی چولی، بل ته چې وګورې نو هغه به سپینې جامې چولی او غوړ زیړ به تیل به تېنه ساسي. ستا په خیال کې به هغه الله ته ډېر نږدې، او پیغمبر وایي نه، دا فقیر نه ښکاري تا ته، دا ملنګو، دا غریب او دا مسکینو، دا الله ته نږدې دی. که ته په الله قسم وخور نو الله به قبلې. سفیان ثوری درس کوو، او په درس کې ورسره دوه شاګردان ناست دي، د مې خو له هغه ټایم کې نغ شاگردان و تبی وی بادشاہ ورن جاری کړی دی ستا د نیولو ته زپټ سچتا، هغه و تبی خپل سبق وای ځان لا سبق یاد وای دی خبر کی کار ما ساته، هغه و تبی اوی پدریم زلی و تبی اوی وی جته ځان ډډی تکا اور روان دی عبدالملکو، هغه چې څنګه رو رسی مکی ته نو تبه گرفتار یو جیل تبه شو، بیا و مونږ هم خپو یو تبه مخپوی، هغه و تاسو نه صبرېګه کنه ډډه واری و را پاسې دو وی والله قسم می دی پا اللہ چه عبد الملک مکی تا نشی رات لے، بس دا خبر اکڑا، او دیکی شاگردان ناستی و مکہ شاگردان دی و سر ناستی، او چه لگ و خوشنو دیکی استاد راغی وی عبد الملک مرشو راشد جی تاسو جنازو که داری، سفیان ثوری هغه شاګردانو ته وکاتم وی تاسو صبر نه وای کنه هغه هیڅوم نور نه دی ویلي خو دقه وی چې قسم می دی په الله چې مکه د نشی راتلې ښه بادشاه او امیرو د مسلمانانو خلیفہ او ظلم او زیاتې خو او دا د مظلوم دعا وا صرف دی وی چې قسم می دی په الله اوس هغه الله پر خپل قسم کې نه هانس کو نه ګناګارو عبد الملک ال تسردلان درا پر اوتره داس نو مړ دیو سفیانی سوری لاړو جنازه په وخت مال او دولت دا د الله د نزدېکت نه خینه دی پیغمبرم وی تاسو به وای چې دا خو لکه څه خیرن دی خیرن جامع دی دا سو کر روان دی سو تاسو به سره نه غواړي چې خبرې وسره وکړي او پیغمبر وی کده په الله قسم وخور کنه نو الله په خپل قسم کې دی به بری کوي اولم یعلم ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر نہ خدا اللہ پہ لاس کرے چالا ڈیر ور کی او چالا لگ ور کی چالا ڈیر ور کی او دا اگر تعلق ہم دا دنیا سر قارون تے نہ جوڑشی فرعون تے نہ جوڑشی تھور لوے بات شاید نمرود او دا فرعون او دا حامان او لاڑی ختم شی او چالا اللہ پہ اندازہ بانی ور کی او زان تیرا نزدیک ان فی ذالک یقینن پہ دیکی لآیات لقوم یومنون خامخا دلائل دی دا قوم دا پارا چی ایمان روڑی دلیل وحی ذکر شو اللهم فاطر السماوات ولو ان للذين ظلموا تخويف وزجر ذكر شده پاره د مشرکان تخويف دنیاوی ذکر شفا صاحب هم سیئات ما کسبو او د الله تر طرف نظر نه ذکر شده موجوده او خلق ده پاره ام اتخذوا من دون الله شفعاء بلکہ نولی دے مشرکانو سوا دا اللہ ننو سفارشیان قل اولو کانو تورتو آیا پیغمبر اگر چوغی لا یملکون شین چی اختیار نلار دے بی ذری ولا یاقلون او ناغی پوئیگی قل للہ شفاعت جمیعن او ادیتا خاص تا اللہ را پار دے شفاعت ٹھولو لہو ملک السماوات والارد خاص تا غد پارا بادشاہی دا اسمانو نو دزمکی سما الیہ ترجعون بیا بادی اللہ تا راج مکڑے شے بیا بادی اللہ تا واپس کرے شے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ کلچی آدولی شی اللہ یوازے اشم ازت قلوب اللذین تنگ شی متنفر شی نفرتو کی ظلونا دا آغا کسانو لا یومنون بالآخرہ چی ایمان نروڑی پا آخرت تو وَإِذَا ذُكِرَ اللَّذین او کلچی آدولی شی آغا کسانو من دونی ہی چی دا اللہ نسیوا دی اذا هم يستبشرون ناسا فدا مشرکان خوشا لیگی قل اللهم او آیا پیغمبر اے اللہ فاطر السماوات والارد پیدا کون کی دا اسمانو نو دزمکی عالم الغیب والشہادہ او اے عالم پا غیب و پا خکارا و پا پٹا اے عالم عالم الغیب والشہادہ اے غزات چی تپو اے پا پٹا و پا خکارا انتا تحکم بین عبادک تب فیصلو کی پمین دخل بنیانو کی فی ما کانو فی ہی اختلیفون پاغ سکی چی دی پاغی کنن جگڑی کئی ولو انا للذین ظلمو او کچری شی ظالمانو دا پارا ما فی الارد آغا جی پزمکا کی دی جمیعن ٹولو ومثلہو ماہو او دا دی پشان داغی سرا لفت دو بھی فدیا کی ورکی دا قربان کی دی لرا من سوء العذاب دا غبد عذابنا یوم القیامت پر ودر قیامت وبدا لهم اخکار بشید مشرکان و تامن اللہ دا اللہ ربنا ما لم یکونو یحتسبون آغا چی ردی پا خیال و پا گمان کم نوا وبدا لهم سیئات ما کسبو اخکار بشیدی تا سزاگانی دخ پل عمل وحاق بهم ما کانو بهی استادیون او نازل بشی پا دیبانی آغا چو دی پا آغی پور ٹھوکے و مسخری کون کی فا اذا مسل انسان درن کلا چور اسی انسان تا تکلیف دعانا دے مونگ تا چگی ہوئی فریاد کئی سمما ایدا خوولنا ہو بیا کلا چی مونگا ورکو دتا نعمتا مننا خوشالی و نعمت دخپل تا ربنا قالا ندیوائی انما اوتیتو ہو علا علم یقینا ما تراکڑی شویدی دا دو وجد علم دا اللہ نا پا دیبان جزی قابلو ما یا دو وجد علم و تجربے زمانہ اللہ وینا دا سن دا بل ہی فتنہ بلکہ دا امتحان دے ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیاد تدینا نپوئیگی قد قالها الذين من قبلهم يقينن ويلودا هاغ كسانو چه مخير دينو فما أغنى عنهم حصة فيدور نقلا دي تا ما كانوا يكسبون آغا مالو دولت چه دي گاتو فأصابهم ورسيد دي تا سيئات ما كسبو سزاگان دخف العمل والذين ظلموا من هؤلاء او هاغ كسان چه ظلم و شرك و كور دي خلقنا سيصيبهم زردا چو برسي دي تا سيئات ما كسبو سزاگان دخف العمل وما هم بمعجزين او نبی دی عجز کون کی اللہ لرا اولم یعلمو آیا دی نپویگی ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر شیقینن اللہ فراخی روزی تفارا دا داغا چاچ خوخیشی و تنگیی تا دوارا داغا پلاس کی دی ان فی ذالکا لآیات لقوم یومنون یقینن پا دیگی دلائل دی خام خانخی دی تفارا داغا قوم چیمان روڑی دی